Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, to ja się przywitałem i już się mogę w cień usunąć. Dzień dobry, zaczynamy popołudniową, urodzinową audycję. Zapraszamy do trójki, minęła 16. A zaczynamy serwisem. Agnieszka Drost. Nie ma zagrożenia pryszczycą w Polsce, zapewnia premier, ale zapowiada wzmożone kontrole na granicy. Lepsza jakość i komfort leczenia chorych na raka to główne założenia Krajowej Sieci Onkologicznej. Szpitalny pomnik łódzkiej Matki Polki został ubrany w specjalny biustonosz w rozmiarze 160 f. Premier Donald Tusk zapewnia, że w Polsce nie ma zagrożenia pryszczycą. Rząd jednak dmucha na zimne i zapowiada wzmożone kontrole weterynaryjne na granicy z Niemcami, Słowacją i Czechami. Ministrowie zajmowali się także wsparciem dla rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy i powodzi. Premier Donald Tusk poinformował, że będą intensywne kontrole na granicach w związku z rozprzestrzenianiem się pryszczycy na Słowacji. Potwierdzono tam dotąd 5 ognisk wirusa, choć prewencyjnie rząd rozszerza kontrolę na kolejne kraje. Podjęliśmy dzisiaj decyzję wspólnie z ministrem Siekierskim, że będziemy intensyfikować kontrole na granicy ze Słowacją, ale także z Czechami i z Niemcami. Też, żeby prewencyjnie, profilaktycznie badać i kontrolować wszystkie bez wyjątku transporty, które do Polski docierają. Rząd przeznaczy 600 milionów złotych na walkę ze skutkami suszy i powodzi. Premier zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że te pieniądze nie pokryją strat w 100%. Każdy by chciał dostać więcej, no ale w tej chwili te 600 milionów złotych to i tak jest naprawdę, jak wiecie, spory wysiłek z punktu widzenia pieniędzy, jakimi dysponuje rząd i minister rolnictwa. 250 milionów otrzymają rolnicy, których uprawy ucierpiały w wyniku powodzi, 350 milionów w wyniku suszy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 19-latka, który za kierownicą auta w niedzielę nad ranem w Chełmie doprowadził do śmiertelnego wypadku. Zginęły w nim 2 osoby, mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech. Poprzez umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie i pod wpływem alkoholu, przekroczenie dozwolonej prędkości w granicach 120-130 km na godzinę. Autem podróżowało łącznie 10 nastolatków. Na miejscu zginęło 2 18-letnich pasażerów, którzy przewożeni byli w bagażniku. Lepsza jakość i komfort leczenia chorych na raka to główne założenie Krajowej Sieci Onkologicznej, która weszła dziś w życie. Pełnomocnik dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii profesor Mariusz Bidziński podkreślił, że dzięki sieci pacjenci będą mieli zapewnioną kompleksową, skoordynowaną opiekę od diagnozy poprzez leczenie po rehabilitację. Koordynator będzie tego pacjenta po tej całej ścieżce, zarówno diagnostyki, jak i leczenia, jak i potem rehabilitacji prowadził, co jest niezwykle istotne, szczególnie dla człowieka zagubionego i zestresowanego. W związku z tym tu widzę wiele, można powiedzieć, pozytywnych elementów, które mam wrażenie, że po kilku miesiącach będziemy mogli ocenić. W Krajowej Sieci Onkologicznej jest 250 ośrodków w całym kraju. Założenie jest takie, by pacjent mógł liczyć na opiekę na takim samym poziomie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Rosja rozpowszechnia informację, że ukraiński konsulat w Lublinie wysyła wezwania do wojska. Na Telegramie pojawiło się zdjęcie takiego wezwania. Jest na nim informacja, że należy się zgłosić do ukraińskiego legionu w Lublinie. Są wymienione także artykuły, na jakiej podstawie taki dokument został wystawiony oraz podpis konsula generalnego w Lublinie Olecha Kucza. Jest to forma dezinformacji. My nie wysyłamy takich wezwań, mówi Olech Kuc. To był taki bardzo prosty taki fake i chyba każdy, kto chciał przeczytać, co tam było napisane, zrozumiał, że coś tam nie gra, chociażby logicznie. Tam w tym tekście jest jakby skopiowane, zeskanowane pieczątka i mój podpis, ale dla czegoś na tekście, a chociaż w dokumentach nie jest to dozwolone. Też nie ma imienia i nazwiska. Ukraiński Legion został stworzony kilka miesięcy temu dla osób, które przebywają poza granicami swojego kraju, ale chciałyby dołączyć do wojska ukraińskiego. Szpitalny pomnik łódzkiej Matki Polki został ubrany w stanik. To nie żart z okazji Prima Aprilis, ale humorystyczna reakcja na realny problem. Pomnik jest nie tylko symbolem instytutu, ale także zdjęciem profilowym szpitalnej fundacji. Facebook nagminnie blokował udostępnianie na stronie treści ze względu na nagość. Z tego powodu dla niestandardowej modelki uszyto specjalny biustonosz. Akcję obserwuje reporterka Radia Łódź Eliza Cichosz. trzeba przyznać, że wygląda nieco inaczej i zdecydowanie bardziej rzuca się w oczy, a jak podkreślają pacjenci, niezmiennie symbolizuje siłę kobiet. Różowy, zrobiony z tiulu biustonosz, jest w niestandardowym rozmiarze 160F. Uszycie takiego stanika było nie lada wyzwaniem i trwało kilka tygodni. Pomnik pozostanie udekorowany przez najbliższy miesiąc, ale różowy stanik będzie powracał w październiku, czyli miesiącu świadomości raka piersi. Szpitalna Fundacja ma teraz nadzieję na rozwiązanie internetowego problemu i zachęca do przekazania 1,5% podatku na rozwój instytutu. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16:05 i ja zupełnie nie wiem, kto teraz sport przeczyta. Ja przeczytam. To tylko na proszę. Początek. Krajowa w Pucharze Polski robi się tylko ciekawie. Dziś pierwsze spotkanie półfinałowe. Puszcza wreszcie... Co? Jezu, mi tu napisałeś już. Puszcza wreszcie mnie po Łomicach, a nie Krakowie. Zagra z Polonią Szczecin. Portowcy w ubiegłym roku dotarli do finału przegranego z Wisłą Kraków. Koresponduje z tym wypowiedź ich kapitana Kamila Grosickiego. Macham. Dla nas mecz z Puszczą jest najważniejszym meczem, można powiedzieć, w tym sezonie, więc trzeba zrobić wszystko, żeby awansować do finału. Musimy zrobić wszystko, żeby wrócić na Stadion Narodowy i tam dokończyć to, co nie udało się w tamtym roku. Pierwszy blizdok sędziego w Niepołomicach o 18:30, gdzie koniecznie trzeba zobaczyć letnią, czy raczej wypoczynkową rezydencję Jelenów. Naprawdę koniecznie. Krzysiek, ty czy ja? Ty. Dobra. Koniecznie plan B w ofensywie musi wdrożyć. Dobrze, daj. No jednak, wiesz, może Pep Guardiola mnie pokonał. To był Kaczor Donald, a teraz będzie Krzysztof Łoniewski. Koniecznie plan B w ofensywie musi wdrożyć Pep Guardiola. Menedżer Manchesteru City wie o tym od wczoraj, skoro my dowiadujemy się dziś. Erling Haaland będzie pauzował od 5 do 7 tygodni. To pokłosie urazu stawu skokowego, jakiego nabawił się w niedzielnym meczu w Pucharze Anglii przeciwko Bournemouth. Na szczęście Guardiola ma w odwodzie świetnego Omara Marmusza. Nie wiemy, jakie odwody musieliby uruchomić w Częstochowie, żeby załapać się na grę w ćwierćfinale siatkarskiej Plus Ligi z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. W pierwszym meczu na Śląsku faworyt wygrał do zera. Dziś Norwid będzie chciał sprawić niespodziankę. Nie chcemy do niej dopuścić, mówi przyjmujący mistrzów Polski Tomasz Fornał. Dobrze będzie zamknąć tą rywalizację w dwóch spotkaniach. Zrobimy wszystko, żeby zwyciężyć. Na pewno hala będzie wypełniona. Będą kibicować swojej drużynie ze swojego miasta, także trzeba się przygotować na ciężką batalię. No, ale mamy, wydaje mi się, na tyle jakości, że jeżeli zagramy tak, jak potrafimy, tak jak to wyglądało w pierwszym meczu, to jakoś zbytnio się nie martwię o rezultat. Mecz w Częstochowie o 17:30, o 20:30 Zaksa w Kędzierzynie Koźlu zagra o tę samą stawkę z Bogdanką Lublin z zapasem wygranej na ścianie wschodniej. W ćwierćfinałach gra się do dwóch zwycięstw, więc dziś możemy poznać pierwszych półfinalistów. Kończymy jak zaczynaliśmy, futbolem w krajowym wydaniu. Iwan Dziurdziewicz został nowym szkoleniowcem broniącej się przed spadkiem z PKO Ekstraklasy Stali Mielec. Serb z polskim paszportem zastąpił wylanego wczoraj z pracy Janusza Niedźwiedzia. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. No trochę inaczej skończyłeś niż zacząłeś tym polskim futbolem, ale my teraz do pogody przejdziemy. Michał, zrób pogodę, a za chwilę się przywitamy oficjalnie. Dobrze, dobrze. Co my tam mamy w pogodzie? W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej do 8 cm i to nie jest żaden żart, bo w górach też możliwe są zamiecie i zawieje śnieżne, a to wszystko związane jest z zachmurzeniem, które w nocy nad Polską się pojawi. Jutro też tego zachmurzenia może gdzieniegdzie być, ale przeważnie jednak ma być małe i umiarkowane, tylko w górach i na wybrzeżu duże. A temperatura jutro od 12 do 17 stopni przeważnie, no bo w górach chłodniej do 11. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Frytkownica beztłuszczowa Ninja. 6 trybów gotowania. Termometr do żywności. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1059. Teraz za 999 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 63. urodziny Trójki. 9 minut po godzinie 16, przepraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Audycja przygotowała Ewa Lipowicz, to mogę ja powiedzieć. Mhm. A kto realizuje? Realizuje Michał. Michał tu też przy mikrofonie, czyli dwóch Michałów mamy dzisiaj. Tak.

Też życzenia przyłączę się dla Państwa, redaktorów, redaktorek, ale też dla słuchaczy. Jesteśmy wierni, jesteśmy po prostu od nowa, ale jesteśmy. I bardzo się cieszymy. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Zresztą Robert, stary znajomy do Ciebie. Dzień dobry Panie Adamie. Nisko się kłaniam panu i całej redakcji i słuchaczom. Panie redaktorze, pierwszy raz Trójki słuchałem 15 maja 1962 roku. A było to tak. Kolega, który mieszkał obok w akademiku, miał tego dnia 20 urodziny i zaprosił kilku kolegów i koleżanek do siebie, a że był tym takim radioamatorem, to po tych stacjach skakał i szukał dobrej muzyki. Najlepszą muzykę znalazł w Wielkiej Trójce. Choć ona wtedy długo nie grała, to była godzina, może 2 godziny. I mam takie pytanie do słuchaczy. Czy ktoś z Państwa ma dłuższy staż słuchania Trójki? Jeżeli ma, to oddam panu pierwszeństwa, choć zrobię to niechętnie. A jakie wtedy były piosenki w radiu, panie Adamie? To trochę tak w czasie, gdyby nas pan umiejscowił. Proszę pana, ja panu powiem tak, to były na pewno piosenki, jakaś śpiewała piosenkarka, Zylska Renata, czy coś. No, ja to coś to... Może ktoś odkopie. Ja się zastanawiam nad tymi innymi słuchaczami, którzy mogą słuchać Trójki jeszcze dłużej. To prosimy pod numerem 2 2 7 3 zostawiać propozycje tych piosenek, które jako pierwsze Państwo słyszeli. Może przebiją Państwo pana Adama. Dziękujemy pięknie za ten głos. Panie Adamie. Ja dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu Adam, trochę jak stary wróbel z tej piosenki. 22 7 3 w każdej sprawie. A my teraz zajmiemy się transportem publicznym. Jak przyjechałeś do Trójki dzisiaj? Samochodem. Samochodem jednak. Bo gdybyś przyjechał metrem, to mógłbyś się nieco pomylić, bo metro podobno zamiast z prawej, to z lewej jeździ. Słyszałem, że dzisiaj w drugą stronę. Tak, zresztą to słowa, które pojawiły się na ulotce informującej pasażerów o obowiązującej od dziś zmianie na pierwszej linii metra w Warszawie. Te słowa to zamiast z prawej, to z lewej, zamiast z lewej, to z prawej. I tak od 5 rano wszystkie wagony poruszają się w ruchu lewostronnym. No i mimo, że od rana wszyscy informują o zmianie, to część pasażerów się gubi i nie dojeżdża tam, gdzie chce. Pojechałam w odwrotnym kierunku. Pani wsiadała na Świętokrzyskie, gdzie pani pojechała? Bo pani chciała jechać na Kabaty i dojechała pani? Do ratusza Arsenał dojechałam. To szybko się pani zorientowała? Tak, ale potem to już było trudniej, bo musiałam się zastanowić, w którą stronę wsiąść, żeby dojechać do tych Kabat. To jest drobna uciążliwość wobec ogromnych zysków dla pasażerów. Komentuje wprowadzenie ruchu lewostronnego na linii metra M1 aktywista z miasta jest nasze Kuba Czajkowski. To jest bardzo dobra decyzja, ponieważ zdecydowanie usprawni ruch. Kolejną krokiem w tym kierunku będzie likwidacja bramek. Pasażerki i pasażerowie warszawskiego metra niezwłocznie odczują te pozytywne zmiany i efekty tej świetnej decyzji. Takie zmiany są korzystne dla pasażerów. Wygodniej się jedzie. A także szybciej. Przykładowo czas przejazdu między stacjami Politechnika a Centrum skrócił się z 2 minut i 50 sekund do 2 minut i 47 sekund. W skali roku przeciętny pasażer dzięki zmianie zaoszczędzi blisko pół godziny. Ruch lewostronny wpływa na szybszą wymianę pasażerską. W metrze, jak i na kolei, decyduje się na niego coraz więcej państw, mówi rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski. Ruch lewostronny w metrze obowiązuje na Wyspach Brytyjskich, w Irlandii, na przykład we Włoszech. We Francji pociągi jeżdżą co do zasady lewą stroną torów. Część pasażerów, z którymi rozmawiałem, nie kryje jednak, że problemem nie jest sama zmiana, lecz brak stosownej informacji o zamiarze jej wprowadzenia. Kolportaż ulotek rozpoczęto dopiero dziś o północy. Widziałem taki napis, jak szedłem rano do szkoły, na chodniku, taka kartka. I podniosłem, bo wyglądała jak portfel. I otworzyłem, a tam był napis, że się zmieniło. Bardzo mi to pomogło. W pociągu nie ma komunikatu, tylko na peronach. Trzeba się na postoju dopiero dosłuchać, co tam na peronie mówią o zmianie toru. Ulotka ani komunikat dźwiękowy na peronie nie dotarły za to do pani Elżbiety Wiśniewskiej. Co więcej, na stacji Racławicka, na której wsiada do pracy, nie skończono na czas zmiany oznaczeń. Zamiast na Młociny, to ja pojechałam na Kabaty. Spóźniłam się do pracy ponad pół godziny. Mam tego dosyć. Petycję już złożyłam i ludzie będą składać podpisy w internecie i skończą się te wygłupy. Petycję pani Elżbiety do godziny 16 podpisało już ponad 5 tysięcy osób. Nie może więc dziwić fakt, że przedstawiciele metra i ZTM-u nie znaleźli czasu, aby odpowiedzieć na nasze pytania. Ja jestem pracownikiem metra i nie chciałbym się w tym temacie wypowiadać. Nie zwracam na pewne rzeczy uwagi. Najłatwiej przymknąć na coś oko i uciec od odpowiedzi, szczególnie uciec wsiadając do pociągu metra, który od dziś między Politechniką a Centrum kursuje w rekordowym, krótszym o 3 sekundy czasie. Centrum. Drzwi otwierają się z lewej strony. Ale zaraz, jak to? Jak ruch jest prawostronny, lewostronny? Proszę o powtórkę. Centrum. Drzwi otwierają się z lewej strony. A nie, to chyba tak powinno być, bo... W centrum to jest ta jedyna stacja, gdzie było odwrotnie. A skoro dzisiaj wszędzie jest odwrotnie, to w centrum jest odwrotnie. Tak, to się zgadza. Proste. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla całej trójeczki. I nie jest to lat, ale do końca świata i jak najdłużej jeszcze. A moja historia, mówię, na pewno przebije pana Adama, ponieważ jestem 6 lat starsza od trójki, więc pamiętam ten czas, kiedy tato szukał radia z UKF-em. A potem... To, co mi utkwiło w pamięci, to w Stepie Szerokim, kiedy były odcinki słuchowiska. I to jest moje pierwsze, gdzieś tam w pamięci zanotowane właśnie czas, kiedy trójka już tak zupełnie świadomie do mnie docierała. I tylko w czasie słusznie minionym, przestałam słuchać trójki, ale teraz wróciłam i ciągle towarzyszy mi właśnie trójka. Dziękuję za telefon, pani Ewo. Kłaniam się. 22 i 7 trójek. Miałem dokładnie to samo powiedzieć. 2 dwójki, 7 trójek. Czekamy na telefony, nie tylko z życzeniami, ale najchętniej z tymi historiami, żeby przebić i pana Adama, i panią Ewę, jeśli chodzi o to, jak długo państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. A my teraz mamy piosenkę dnia, czy jeszcze tak, coś? Teraz piosenka dnia, a potem koncert dnia, bo o godzinie 19:00, Basia Małecka. Teraz trwają próby. Jednym uchem możemy rzucić, czy coś się dzieje akurat w Osieckiej, czy nie. No, coś tam plumka, delikatnie. Ale z takimi wejściami do studia Osieckiej, kiedy trwa próba, zawsze jest ryzyko, że oni nie wiedzą, że są na antenie, a kiedy trwa próba, to różne rzeczy mogą próbować akurat. Akurat dobrze, że próbowali to, co próbowali. Akurat była próbowana gitara, tak więc zupełnie bezpiecznie. No i teraz piosenka dnia. Relentless Love, Sophie Alice Baxter. To była piosenka dnia, a jeśli chodzi o koncert dnia, no to teraz pewnie będzie słychać, bo w studiu imienia... O, to na żywo, to próba. Na drugim końcu korytarza. Tak. Basia Małecka z zespołem. Teraz próbują, a o 19 koncert urodzinowy. To już teraz już więcej nie zdradzamy. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. To już dziś 63. urodziny Trójki. Niespodzianki, głosy z przeszłości, goście specjalni, a po 19.00 Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. A za nami koncerty dla Ptaszyna, After Klang oraz ustawiony konkurs piosenki z Arturem Andrusem na czele. Do słuchania na antenie, do oglądania na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Partnerem urodzin Trójki jest Zdrowit, dystrybutor suplementu diety Skrzypowita 40+. Dla pięknych włosów, mocnych paznokci i promiennej cery. Skrzypowita 40+. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Raport specjalny, program śledczy Bianki Mikołajewskiej. W najnowszym odcinku jedna z największych polskich afer finansowych ostatnich lat. Upadek internetowego kantoru cinkciarz.pl. Oglądaj już dziś o 21.05 tylko w TVP1 i TVP VOD. Żegnamy reklamy. Jest 16.31. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Oszuści wysyłają maile informujące o rzekomym nieodebraniu przesyłki w ramach e-doręczenia z treścią, że jeśli szybko nie zostanie pobrana, to zostanie usunięta, ostrzega CERT. Uważajcie, to socjotechnika, czytamy we wpisie instytucji w mediach społecznościowych. W wiadomości znajduje się link, który prowadzi do strony podszywającej się pod portal biznes.gov.pl. Fałszywa strona wyłudza dane logowania do poczty elektronicznej. Takie maile należy zgłaszać, korzystając z formularza dostępnego na stronie incident.cert.pl. Finlandia dołączy do krajów bałtyckich i Polski w wycofaniu się konwencji ottawskiej, zapowiedział szef fińskiego rządu Petero Orpo. Konwencja zakazuje użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych. Na Islandii, na południe od Reykjaviku, doszło do erupcji wulkanu. Z okolicy ewakuowano mieszkańców i turystów. Ruch lotniczy nad Reykjavikiem odbywa się normalnie. To 11. erupcja w tym regionie od 2021 roku. Lawa zmierza w stronę miasteczka Grindavik. Mieszkańcy opuścili je już w trakcie poprzednich erupcji. Ewakuowano także znany ośrodek turystyczny Blue Lagoon. Wulkanolodzy uważają, że obecna erupcja ma ograniczony charakter. A już teraz pora na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polska nadal z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. W lutym wyniosło ono u nas 2,6%, czyli tyle samo co w styczniu. Wtedy pierwsze miejsce dzieliliśmy z Czechami. Nasi sąsiedzi w lutym odnotowali jednak minimalny wzrost bezrobocia i dlatego teraz jesteśmy samodzielnym liderem. A skoro o rynku pracy mowa, to o 15 punktów do 28% spadła liczba pracodawców deklarujących zatrudnianie Ukraińców. Tak wynika z barometru polskiego rynku pracy. Eksperci Personnel Service zwracają uwagę, że przybywa pracowników z Białorusi, a także z Azji. Indeks PMI, obrazujący nastroje w polskim przemyśle, w marcu nadal powyżej 50 punktów. To był już trzeci miesiąc poprawy i najwyższy poziom indeksu od 3 lat, napisał w mediach społecznościowych minister finansów. A jutro do Donald Trump, oprócz już wcześniej zapowiedzianych 25% ceł na samochody, ma przedstawić decyzję w sprawie kolejnych taryf. Produkty europejskie będą dla Amerykanów droższe, efekt w drugą stronę będzie mniejszy, mówi Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim. My niewiele sprowadzamy jako Europejczycy ze Stanów Zjednoczonych. Tam jest trochę kosmetyków, farmaceutyków, bourbona trochę, więc to nie są takie artykuły, które jakoś nam istotnie wpłyną na inflację. Dodatkowe cła mogą, zdaniem ekonomisty, wprowadzić jednak trochę nerwowości i osłabić złotego, ale tylko przejściowo. Dziś dolar kosztuje 3,87 zł, a euro 4,18. W marcu średnie ceny metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów pozostawały bez zmian w niemal wszystkich metropoliach. Wynika z raportu portalu rynekpierwotny.pl. Wyjątkiem była Warszawa, w której wzrost wyniósł 1%. Kolejne informacje ekonomiczne za 2 godziny, a w nich m.in. o tym, ile zarabiają studenci. Co tam masz w pogodzie? Może lepsza niż moja jest? No, że bez większych zmian, że możliwe opady przelotne deszczu albo śniegu w górach, że kilka centymetrów może dosypać, ale generalnie jakieś zmiany wielkiej pogody nie widać. A temperaturę masz wyższą niż moja? Bo ja mam, że jutro do 17. No, ja mam temperaturę taką, że mam jeszcze wyższą, ale to Ruda pisała prognozę, więc do 28 znasz Rudą? Znasz Rudą. No to ufać nie można. Ja bym tak trzymał się tego, co dzisiaj mamy, że jutro będzie podobnie. A już za chwilę kolejne niespodzianki. 2 2 7 3 dzwonią państwo. Bo to jest program urodzinowy i pryma aprilisowy do tego. I jeszcze dzień tak szczególny, że wiele różnych głosów znowu spotyka się na antenie Trójki dziś. I spotkałem Piotra Barona, czy Balonika. Rozmawialiśmy sobie dzisiaj tutaj ciepło. O 20 będzie Marek Niedźwiecki na tej antenie. Znowu głos niedźwiedzia. Po drugiej stronie szyby teraz siedzi Joanna Mielewczyk, czyli matka Polka feministka. Jakoś tak kiedyś matka Polka feministka. Michał Jakubik program realizuje. Michał Nogaś po drugiej stronie stoi z siwą brodą. Kiedyś nie miał brody. No i państwo dzwonią, telefony urodzinowe. 1 kwietnia, prima aprilis, to nie żarty. Dziś są trójki urodziny. Zbieramy się więc jak kto może. Gdzie to będzie? Jakie miejsce? To Warszawa, a nie Wiedeń. Myśliwiecka 357. Kto nie zdąży, słucha radia. Wszystkiego najlepszego na przyszłość życzymy i wesoło tak nucimy. 100 lat, trójeczko. 100 lat, Danuta Zmiechowa. 2 2 7 3. Można rymować, można dzwonić. Daniel wszystkiego słucha. Cameraman, we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Pierwszy raz usłyszałam sygnał Trójki, będąc na nienawidzonych koloniach w Wędrzynie, i ja nie usłyszałam jeszcze historycznego sygnału Trójki. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Gdzieś tu było. Poszukamy, znajdziemy, na pewno. Będzie. Tymczasem teraz Aneta, tak? Aneta, ale wcześniej jeszcze przypomnę, tylko dwie dwójki i 7 trójek, można dzwonić, czekamy na telefon od państwa. Aneta Aftonik w studiu z gościem. I to jest gość wysokiego ryzyka, dlatego dla młodzieży szczególnie, znaczy dla rodziców, dla rodziców młodzieży. No, ale znasz problem. No, mamo, ja chcę psa. No, mamo, ja chcę smoka. Wiadomo, jak jest, ale to już nie tylko kapucynki, nie tylko warany z komodo albo z szafo, ale także smoki mieszkają z dwunożnymi. Więc no, wiemy to, że... No, Anetko, przesiądź się do tego mikrofonu. To dobrze, do czwórki. Przeciągam się do czwórki. Tak. Bo dzisiaj lepiej. Wszystko jest tak skrosowane, że nie wiadomo, co ja, bo tylu gości się kręci. Jestem teraz w czwórce, no. Obniżę sobie fotel. Czy teraz jest bosko? Halo, halo, czy mnie słychać? Tu Ptasie ja Radio. Teraz będzie opowieść z cyklu Krokodyla, kup mi luby. No właśnie nie krokodyla, bo okazało się, że po pandemii zaczęliśmy wybierać na domowych pupili właśnie smoki. Już nie psy, nie koty, tylko smoki. Jest ze mną Jan Gliński z Fundacji Dantian, doktor nauk fizycznych i behawiorysta smoków. Dzień dobry, panie Janie. Witam, pani Aneto, i dziękuję uprzejmie za zaproszenie w rocznicową audycję. Zawsze z przyjemnością. Proszę powiedzieć, panie Janie, skąd ta ogromna popularność smoków w naszych domach? Czy to jest tak, że po pandemii i teraz też w obliczu no, tego niestabilnego świata ludzie szukają towarzysza i obrońcy jednocześnie, a Rottweiler już nie wystarczy? O, na pewno. W porównaniu z Rottweilerem, no taki smok ma szereg zalet, bo z jednej strony możemy sobie wybrać na przykład smoka azjatyckiego. I to dla spracowanych ludzi, dla takich, którzy są zestresowani, bardzo dobrze, bo taki smok lubi sobie medytować, lubi różne mantry. Domaga się czasami ryżu z krewetkami, który jest podany na jakimś liściu lotosu. Musimy go odpowiednio wykarmić i to zajmuje czas. Właśnie, dla zapracowanych smok, który ma takie oczekiwania, to ja bym oczekiwała, że to będzie jakiś smok, który jednak będzie miał mniejsze potrzeby. Jaką rasę wybrać, jeśli spędzamy 8-10 godzin w pracy, zostawiamy smoka w domu, no żeby on nam tego domu nie zdemolował. A wtedy trzeba sobie wybrać odpowiedniego smoka, bo jak wiemy, trzeba patrzeć na pazury wtedy. Jak mamy smoka, który ma 5 pazurów, to znaczy, że jest to smok cesarski. Mhm. Smoki 3 dwupazurowe są już takie trochę bardziej służebne. I teraz, jeżeli chcemy mieć w domu bardziej służącego, czy służącą, to wtedy wybieramy sobie takiego smoka właśnie 2 czy 3 palczastego. Ale z kolei, jak lubimy, żeby nam ktoś powiedział, co trzeba zrobić, żeby nas odstresował, żeby nas wymasował na przykład. Oczywiście musimy mu przedtem przyciąć trochę te pazurki, no, ale w każdym razie wtedy wybieramy sobie takiego smoka dominującego, ale jednocześnie nie za bardzo. Czyli te 5 pazurów jest tutaj wskazaniem. Czyli te 5 pazurów, dlatego że smoki chińskie, 5 pazurów, był to smok cesarski. Oczywiście taki smog ma też swoje wymagania, ale z drugiej strony wtedy myślimy mniej o problemach w pracy, a jak dogodzić smokowi, a smok nas wynagrodzi. To zdecydowanie, ale te rasy azjatyckie, o których pan wspomina, czyli jak rozumiem te pięciopalczaste rasy smoków, one są szalenie popularne, zyskują na popularności w ostatnich latach. I zastanawiam się, z jakiego powodu? Czy dlatego, że na przykład Polacy bardzo lubią, kiedy im się mówi, co mają robić? Częściowo pewno tak. Z drugiej strony to są smoki, które latają. Nie mają skrzydeł, ale właśnie są takie smoki, które mogą się przemieszczać. Smoki, które również mogą nam powiedzieć, jaka będzie pogoda, dlatego że one często tą pogodę stwarzają. Także tutaj chcemy sobie podlać ogródek, prosimy, prawda, o smoka. Chcemy coś wyprowadzić, na przykład nawet rottweilera na spacer. On się tym wszystkim może zająć. No ideał, po prostu ideał, ale dobrze, panie Janie, powiedzmy w takim razie dobitnie, że dla dzieci najlepszy jest jednak smok pluszowy, bo to dorośli będą odpowiadać za wychowanie smoków, prawda? Przy tych wszystkich korzyściach, jakie daje wychowywanie dzieci ze smokami, no to jednak nie powinny one wychodzić z nimi na spacery samotnie, nie powinny wychodzić same dzieciaki ze smokami na latanie, no ani tym bardziej na zabawę w palenie miast. No z jednej strony są właśnie te smoki pluszowe, ale nie trzeba zapomnieć o wszelkiego typu odkryciach naukowych. W ten sposób możemy poprzez manipulację DNA stworzyć odpowiednie smoki, które będą bawiły się z dziećmi. Także czyli nie jednak wszystkie smok dla dzieci to nie jest taki zły pomysł. Tylko problem jest, że niektóre smoki, te, które zwłaszcza chronią skarbów, bo są i takie, prawda, zwykle, one na przykład mogą wszystkie klocki Lego dzieciom zabrać. No i wtedy trzeba takiego smoka troszkę nauczyć, co może, co nie może. Na przykład może wziąć perły pani domu i gdzieś schować. Bo po prostu, no smok z definicji, zwłaszcza ten smok europejski, on strzeże skarbów. Czyli to trochę tak, jak mamy dziecko i smoka, albo małżonkę na przykład, która kocha perły i smoka, no to trochę tak jakbyśmy mieli bliźnięta. Tak, małżonka kocha smoka, to już wtedy zaczyna się niebezpiecznie. Nie, kocha perły, smoka oby nie, ale to trochę mamy tak jakby bliźnięta, czyli jedną parę pereł dla smoka, jedną dla małżonki. No wypadałoby, a może schować ktoś na przykład zegarki męża, także to się zdarza w każdym. To jest bardzo ryzykowna rasa smoka. To, proszę państwa, ja tej państwu nie polecam jako behawiorystka dopiero ucząca się o smokach, natomiast pani Janie chcę zapytać też w tym kontekście tego rozwydrzenia trochę smokowego, o którym już pan zaczął mówić, o trening autokontroli smoków, no bo zdaje się, że to jest największe wyzwanie, takie szkoleniowe i wychowawcze, które stoi przed dwunożnymi opiekunami smoków, no bo smoki, które nie panują nad emocjami w chwilach pobudzenia, mogą na przykład podpalać mieszkanie. No i to zniechęca do adopcji. Tak, ale trzeba rozumieć właśnie smoka, dlatego że no taki przykład, nawet mówimy na przykład, weźmy sobie smoka nordyckiego. Smok, który nie zieje ogniem, ale zieje zimnem. I taki był przypadek na przykład na Florydzie, że właśnie była pani, która miała takiego smoka nordyckiego i nagle powiedziała, Boże, jak mi gorąco. No, smok chciał pomóc i po prostu zamienił ją. I Florydę pod śniegiem. I absolutnie. Ale z kolei... jak trenować tę autokontrolę smoków w takim razie? No, to jest zadanie już dla behawiorystów i są tacy, którzy się specjalizują. Z drugiej strony na przykład mamy takie smoki meksykańskie z rodziny takiej Quetzalcoatl, prawda, azteckie. One z jednej strony mogłyby domagać się ofiary, ale z drugiej strony są pierwsze. No i taki smok jest problemem. Na przykład pani jest kobietą, chce pani wejść do łazienki, a taki smok ma pełno piór i on ma przez 6 godzin siedzi w łazience i sobie gładzi pióra. I się pindrzy. I się pindrzy, mówiąc popularnie. Nie, to ja z takim także smokiem bym nie mogła. Trzeba odpowiednio sobie dobierać smoka do ale własnych upodobań. Ale to jest duża konkurencja do łazienki. Natomiast zdecydowanie opiekunowie w naszej audycji Wielkie Głaskanie skarżą się na to, że nasze europejskie smoki bardzo grymaszą przy jedzeniu. Szczególnie wtedy, kiedy odmawiają posiłków, kiedy dostają suchą karmę. A z kolei ta dieta naturalna dla smoków no jest kosztowna i coraz trudniej osiągnąć. No wiadomo, że zwykle żywiły się, weźmy naszego smoka wawelskiego, no prawda, były to owce. No teraz ze względów ekologicznych, owce są na czarnej liście, no były też oczywiście dziewice, no tutaj też trzeba uważać na pewno, z kim się takiego smoka zostawia w domu, prawda? No ale w każdym razie, jeżeli sobie spojrzymy na właśnie smoki, które mamy, również europejskie, mówiła pani o wyżywieniu, to mamy takiego żmija na przykład i on ma 3 głowy. Mogę pytanie jedno? Tak, pewnie. Panie profesorze, a skąd jest takie powiedzenie, że ktoś pije jak smok? Ktoś pije smok, dlatego że smok często właśnie wypija bardzo duże ilości wody, żeby ugasić wewnętrzny ogień. A, bo to wujek Waldek pije. On ma wewnętrzne chi. Tak, albo ma wewnętrzne ci, potrzebuje w każdym razie. No i wtedy wypuszcza sporo par. Jeżeli spojrzymy na przykład na takie typowe... Dużo pary wypuszcza. Tak, typowe, no może właśnie jakiś przodek właśnie wujka miał coś z tym wspólnego, ale w każdym razie takie smoki, na przykład islandzkie, to one po prostu wypuszczają gejzery. I taki smok islański, jeżeli ktoś chce bardzo szybko ugotować jajka na przykład, nie ma czasu nawet tych 3 minut, to taki smok islański jest wspaniały do tego, żeby takie jajko bardzo szybko ugotować. A z kolei, jak mówimy o karmie, mamy na przykład tego żmija. I taki żmij to jest smoki sołowy. On jest 3-głowy, a jak pójdziemy na greckie, to mają nawet 7. No i teraz jest problem. Jak chce pani zaprosić takiego smoka do debaty politycznej albo na przykład o ekologii i każda głowa mówi coś innego. Albo jedna głowa jest wegetariańska, druga głowa chce jeść keto, a trzecia głowa po prostu nie trawi, nie wiem, warzyw. To wtedy, czy właśnie bezglutenowe, to staje się wśród smoków też modne, to taki właściciel smoka no ma problem. Nie? W sprawie tej debaty politycznej z trzema głowami, z których każda mówi co innego, to właściwie my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni. Tak. Szczególnie W Polsce często jedna głowa mówi co innego. Otóż to, ale te 3 żołądki mnie denerwują w tym kontekście. A, bo nie, to potem jest... 3 głowy to jest jeden żołądek? 3 głowy to jest jeden żołądek. Całe szczęście. Tak? Panie Janie, muszę zapytać, bo bardzo często nasi słuchacze budują woliery dla swoich smoków domowych, osiatkowują balkony, co jest oczywiste, jeśli mieszkają ze smokiem, który lata, a wydaje się, że ta możliwość swobodnego latania jest jedną z potrzeb, z takich potrzeb bardzo podstawowych smoków, bez względu na to, Nie można utrzymywać smoka, który lata, nie można go utrzymać. Ale właśnie pytanie jest takie, czy na przykład wylatanie przy rowerze, jeśli nie chcemy puszczać smoka swobodnie, czy to jest rozwiązanie tego problemu? Jest na pewno rozwiązanie. Smok trzeba tylko powiedzieć, żeby nie wyprzedzał. Nie wyprzedzał, żeby latał w kasku, bo nigdy nic nie wiadomo, ale chcemy na przykład takiego smoka wysłać po zakupy. To zamiast jakiego smoka traktujemy może jak dron po prostu. Wysyłamy go gdzieś, prawda, w zakupie. Nie musi stać w korkach. Zaoszczędzi nam trochę czasu. Tylko skąd taką siatkę? A po co siatka? On gdzie? W łapach? W pazurach? Oczywiście. Pięć palców. No, ale... Ale czy taki pięciopalczasty też pojedzie? Czy poleci? No, trzeba go poprosić. Ale 3-palczaste bez problemu. Bez problemu. Bez problemu. No dobrze. No, mam nadzieję, że to wszystko państwu przybliży to, jak ze smokami postępować. Gdyby mieli państwo wątpliwości i pytania, to zapraszamy do zadawania tych pytań. Będziemy na bieżąco odpowiadać. No, w każdym razie tu jest też duże wyzwanie dla behawiorystów. Taki pani tutaj, pani Aneto. No bo to nie jest to samo, co psy i koty. I tutaj ja właśnie gratuluję, że tego pomysłu, dlatego że ustawiła się pani już tak z przodu tego perspektywicznie. Ja i tutaj to mam jest już do końca życia zadanie. Także behawioryzm smoków jest absolutnie pieśnią przyszłości i tutaj zachęcam wszystkich. Ja tutaj przyszedłem ze smokiem, widzi pani Aneto, jest tutaj, stoi. Pokażemy smok, cały czas jest grzeczny i nie ma żadnego problemu. Bardzo dobrze wychowany. A ja z takiej praktycznej strony jeszcze zapytam, czy na takiego smoka można dostać jakąś dotację jako na ekologiczne źródło energii, pompę ciepła? Absolutnie, tylko czasami właśnie była mowa, wcześniej rozmawialiśmy trochę o schroniskach i tak dalej, tylko trzeba uważać, czy taki smok pierw nie spalił schroniska, nie, tylko trzeba go odpowiednio przygotować. Bo ten trening autokontroli wtedy będzie potrzebny. To ja w sobotę w Wielkim Łaskaniu. A z drugiej strony jest to wyzwanie dla weterynarzy, dlatego że co się stanie, jak nagle taki smok w niekontrolowany sposób zaczyna ziać ogniem, pazurami drapać, jaka jest przyczyna? Także one, myślę, panie Janie, wtedy muszą mieć te weterynaryjne kagańce, takie obciskające mordkę, które stosujemy od wielu lat też dla psów. No więc tutaj na pewno dużo wyzwań. Duże wyzwanie. Są plusy, ale są też minusy, bo każdy psiarz wie, że sprzątamy po swoim psie. A prawda? Właśnie tu chciałem powiedzieć, nie, właśnie smoka się nie sprząta. Smoki są po prostu po prostu swoje. To znaczy, że jak? Po prostu spalają wszystko. Bez względu od rodzaju smoka. Nigdy nie było tak, żeby smok cokolwiek nabrudził. I to jest właśnie wspaniałe. Można sobie z takim smokiem wychodzić, nie trzeba żadnych torebek i narażać się w dodatku na uwagi sąsiadów. Także no tylko tę łazienkę zajmują, to mnie trochę zniechęca. Który sąsiad zwróciłby uwagę smoku? Smokowi? Temu smoku. Opiekunowi tego smoka. Jan Gliński z Fundacji Dantian, doktor nauk fizycznych, behawiorysta smoków. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Poniedziałek.